Państwa, Włodzimierz Jętarski i Piotr Nowakowski. Jak to jest z tą niezawodnością w hybrydach? Fantastycznie. Szczególnie jak porównujemy hybrydę z autem konwencjonalnym. Jak pan jeździ dieslem głównie po mieście, to ewentualne koszty napraw rozrusznika, alternatora, sprzęgła, filtra DPF czy turbiny mogą sięgnąć nawet 20 tysięcy złotych. A w hybrydzie? Tych elementów nie ma. Jest to przełom technologiczny. A jak czegoś nie ma, to się nie psuje. Dodatkowo w hybrydowej Toyocie mocny silnik elektryczny wykonuje najcięższą pracę, szczególnie przy ruszaniu i przyspieszaniu. Odciążony silnik benzynowy pali mało i jest praktycznie bezawaryjny. Stąd czołowe miejsca hybryd Toyoty w rankingach niezawodności niemieckiego Instytutu TIF. Przed nami Marta, dyrektor artystyczna w agencji reklamowej. Praca w reklamie, pośpiech, stres, hektolitry kawy, nie mam czasu na oszukiwanie samej siebie. Dlatego wybrałam Magnelle, jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu. Dzięki Magnelli mam pewność, że przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Poza tym Magnella to suplement diety dostępny w aptece. Wiesz, my reklamiarze nie damy sobie wcisnąć byle czego. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Żegnamy reklamy. Minęła 9, 6 dzień maja. Michał Nogaś, dzień dobry Państwu. Najważniejsze wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki. Związkowcy przekonują. Nie ma żadnego uzasadnienia, by podnosić wiek emerytalny do 67 lat. Sprawą tej reformy dziś zajmie się Trybunał Konstytucyjny. Czas otworzyć arkusze egzaminacyjne. Właśnie ruszałam matura z matematyki. Dowodów brak. Nie będzie procesu lidera partii Sinn Féin w związku z zabójstwem dokonanym przez IRA. To będzie posiedzenie dwudniowe i w pełnym składzie sędziowskim. Po południu Trybunał Konstytucyjny zajmie się sprawą podniesienia i zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Tak zwaną ustawę 67 zaskarżyły PiS, Solidarność i OPZZ. Szef tego ostatniego związku, Jan Gus, przekonuje, że podniesienie wieku emerytalnego nie ma żadnego uzasadnienia. W Polsce mamy bardzo wysokie bezrobocie. Wydatki na emerytury w stosunku do produktu krajowego brutto w ostatnich latach spadają. Nowe przyznawane emerytury są co najmniej 1/3 niższe. Podobny argument przedstawia Prawo i Sprawiedliwość. Europoseł Janusz Wojciechowski w salonie politycznym Trójki przekonywał, że ta reforma odbiera przyszłym emerytom prawa nabyte. Polacy nie są w stanie pracować tak długo, jak próbuje się ich przy pomocy tej ustawy zmusić. Sytuacja budżetowa państwa jest rzeczywiście fatalna i to był tak naprawdę prawdziwy powód dokonywania zmian. Jednak według pracodawców Polacy muszą pracować dłużej. Ekspert Konfederacji Lewiatan Jeremi Mordasewicz przypomina, że statystycznie coraz dłużej żyjemy. Mniej więcej co 5 lat nasze życie wydłuża się o 1 rok i przez wiele lat nie podnosiliśmy wieku emerytalnego. W efekcie mamy ogromny deficyt w systemie emerytalnym. W zeszłym roku wydaliśmy na emerytury i renty 190 miliardów złotych, a w postaci składek zebraliśmy tylko 110 miliardów. Trybunał będzie musiał rozstrzygnąć te racje. Posiedzenie rusza o 13. Mogą już liczyć tylko na siebie i na to, co mają w głowach. Maturzyści właśnie zaczynają pisemny egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Dla wielu to bułka z masłem, ale są i tacy, dla których to prawdziwy koszmar. Ciężko. Nie wiem, czy cokolwiek napiszę, po prostu, ale zobaczymy. Nie boję się szczególnie, ponieważ zadania zwykle są podobne, jestem przygotowana, to może nastąpić. Najbardziej bym chciała, żeby pojawiły się układy równań, funkcja kwadratowa i funkcje trygonometryczne. Jak najmniej geometrii analitycznej, ale myślę, że mimo wszystko pójdzie wysoko. Myślę około 90%, bo jesteśmy klasą matematyczną, to nie wypada podstawy nie zdać. Maturzyści mają 170 minut na rozwiązanie zadań. Brytyjska prokuratura zdecydowała, nie będzie procesu Jerego Adamsa. W każdym razie nie w wyniku przesłuchań, jakim poddano go w zeszłym tygodniu. Lider partii Sinn Féin został zwolniony w niedzielę wieczorem po 4 dobach spędzonych pod kluczem w ufortyfikowanej komendzie policji w Irlandii Północnej. Policja skierowała wprawdzie w poniedziałek do prokuratury materiały przeciwko Adamsowi, ale ta uznała, że nie ma dość dowodów, aby oskarżyć go o współodpowiedzialność za śmierć matki 10 dzieci Jean McConville. Została ona porwana i zastrzelona przez IRA w 1972 roku na podstawie błędnych podejrzeń o współpracę z policją. Jerry Adams twierdzi, że nie miał nic wspólnego z tą sprawą i wielokrotnie wyrażał swoje ubolewanie rodzinie Jean McConville. Nigdy też nie przyznał się do członkostwa w IRA. Na konferencji prasowej po wyjściu z aresztu wypowiedział 2 pozornie sprzeczne zdania. Nigdy nie odżegnywałem się od IRA i nigdy tego nie zrobię. Ale dodał też, przeszłość to przeszłość. IRA odeszła, jest skończona. Północnoirlandzcy protestanci unioniści nie do końca wierzą tym zapewnieniom. Nie wierzy im również syn zamordowanej Jean McConville, Michael, który powiedział, że Jerry Adams osobiście ostrzegał go, że ujawnienie nazwisk jej porywaczy będzie miało poważne konsekwencje. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Znów atak nożowników. W Chinach rannych jest 6 osób. Więcej z Pekinu. Tomasz Sajewicz. Do zdarzenia doszło około południa czasu lokalnego na zatłoczonym zazwyczaj dworcu kolejowym w Kantonie. Według relacji chińskich mediów ataku dokonało 4 mężczyzn. Jednego z nich policja zastrzeliła na miejscu. Jednego schwytano. Trwają poszukiwania 2 kolejnych. Pośród 6 osób rannych jedna jest w stanie krytycznym. Zaatakowano podróżnych wysiadających z pociągu, który przyjechał z miasta Kunming. To właśnie tam na początku marca doszło do innego tragicznego w skutkach ataku nożowników, w którym zginęło 29 osób, a ponad 140 zostało rannych. Odpowiedzialnością za zamach chińskie władze obarczyły wówczas islamskich separatystów z Xinjiangu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To jedna z największych imprez folklorystycznych na świecie. W Sewilli na południu Hiszpanii rozpoczął się kwietniowy jarmark. Impreza organizowana jest od ponad 150 lat, jednak od 5, mimo swojej nazwy, odbywa się w maju. Potrwa do niedzieli, a w uroczystym otwarciu o północy uczestniczyło prawie 100 tysięcy osób. Sygnałem do rozpoczęcia imprezy było włączenie 24 tysięcy żarówek, które zdobią wieże stojące obok bramy wejściowej na teren jarmarku. Zaraz potem zapłonęły światła w ponad 1000 rozstawionych do niedzieli pawilonach. Podawane są tradycyjne andaluzyjskie dania i tańczy się tak zwane sewijany. Feria de Abril jest organizowana od 1857 roku. Dla mieszkańców Sewilli i Andaluzji jest to święto, które popularyzuje ich folklor, gastronomię i kulturę. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był Serwis Trójki. Pięć minut po dziewiątej, Krzysztof Łoniewski. Na tytuł mistrzowski czekają 24 lata i raczej poczekają co najmniej rok dłużej. Kibice Liverpoolu budzą się w podłych nastrojach po wczorajszym zremisowanym 3-3 wyjazdowym spotkaniu z Crystal Palace. Trudno jednak nie załamywać rąk, skoro The Reds prowadzili już 3-0 i dali sobie wbić 3 gole w niecałe 10 minut i to tuż przed końcem meczu. Co z tego zatem, że wdrapali się na fotel lidera? Pewnie lada chwila zepchnie ich z niego Manchester City. Ten traci do Liverpoolu tylko punkt, ale ma w kieszeni zaległe spotkania, to wszystko w Premier League, rzecz jasna. W T-Mobile Ekstraklasie inne emocje. Lechowi Poznań na przykład ciągle marzy się dogonienie prowadzącej w tabeli Legii Warszawa. To może być jednak misja niemożliwa, ale Kolejusz nie rezygnuje. Pokonał wczoraj w Bydgoszczy Zawiszę 2-1 i traci do lidera bez zmian 5 punktów. Mniejsze różnice punktowe na dole tabeli. Zagłębiu Lubin w walce utrzymanie na pewno nie pomógł wczorajszy bezbramkowy remis z Koroną Kielce. Zespół Oresta Leńczyka jest przedostatni. Korona zajmuje 12 pozycję, a koszykarze Washington Wizards przez playoffy w lidze NBA idą na razie jak burza. Już zapomnieli pewnie, że w pierwszej rundzie pokonali bez trudu Chicago Bulls, teraz wzięli się za Indiana Pacers. W pierwszym meczu półfinału konferencji wschodniej wygrali na wyjeździe 102-96. Swoje 3 grosze do tej wygranej dorzucił środkowy Wizards Marcin Gortat. Nasz koszykarz w playoffach zanotował trzecie swoje double-double. Tym razem zdobył dla czarodziejów 12 punktów. Do tego dołożył 15 zbiórek. Akcje Polaka należały do najpiękniejszych w meczu, co wprowadzało w zachwyt amerykańskich komentatorów. Gortat rolling to the rim for the jam. Pojedynek przebiegał pod dyktando Wizards, którzy mieli tak naprawdę jeden kryzys, kiedy pod koniec trzeciej kwarty zawodnicy tego zespołu nie trafili 11 kolejnych rzutów z gry, ale ostatecznie nie dali sobie wydrzeć wypracowanej przewagi. Koszykarze ze stolicy USA w drugiej rundzie playoff nie wygrali od czasów administracji Ronalda Reagana. Zaczyna swoje sprawozdanie z meczu Washington Post. Do tego należy dodać, że w Indianapolis Pacers przegrali kolejnych 12 spotkań. Z Chicago, Jan Pachlowski. Na zakończenie zaproszenie dla trójkowych biegaczy i przyszłych biegaczy. Co sobotę nasi trenerzy czekają na Państwa w prawie 80 miejscowościach w naszym kraju. Czekają, żeby tym, którzy już wpadli w nasze sidła, podpowiedzieć, jak biegać lepiej, a tym, którzy jeszcze na bieganie się nie zdecydowali, pomóc zrobić to bez wyrzeczeń. Wszystkie informacje o miejscach trójkowej akcji Biegam, bo lubię na stronie internetowej biegambolubie.com.pl, a najlepiej biegać oczywiście w profesjonalnych trójkowych koszulkach, te w kolorach dla pani i panów i we wszystkich rozmiarach. Do nabycia w sklepiku Walędziku przy Myśliwieckiej i na portalu Polskiego Radia. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex w trosce o twoje oczy. Niebo dziś będzie zachmurzone, ale uwaga tylko na północy, tam możliwy przelotny deszcz. Poza tym słonecznie. Wiać będzie słabo, z południa tylko nad morzem nieco silniej. To też oczywiście na północy, morze w Polsce. Spada ciśnienie, w południe w stolicy wyniesie 1007 hektopaskali. Najzimniej dziś w Suwałkach 12 stopni, 14 w Sopocie, 16 w Pile i w Kielcach, 18 w Gorzowie i w Rzeszowie. A najcieplej dziś 20 stopni we Wrocławiu? Brawo.

day will come when everything is gone and lost, and even our love can't get us through. Nowika, Safest, dziś na początek w dopołudnia, w którym to pojawi się głos jednego z najlepszych, najbardziej utytułowanych dziennikarzy ostatnich lat. We drove right into the checkpoint. We passed the first line of soldiers, and then the second line of soldiers, I think, recognized that some people in the car were foreigners. Ten głos należał, musimy to mówić niestety już w czasie przeszłym, należał do Antonego Shadida, dwukrotnego zdobywcy Pulitzera. Dziś w dopołudnie opowiemy o chyba najważniejszym jego tekście, na pewno największym, blisko 600-stronicowej w polskim przekładzie, książce Nadciąga noc. Pokazał Irak oczami Irakijczyków. To nie jest relacja kogoś oderwanego od tej kultury, kogoś, kto wkracza tam, chłonie i dopiero się zapoznaje, tylko to jest książka tak naprawdę o tym, jakie zmiany nastąpiły także w mentalności ludzi, z jakimi problemami borykają się Irakijczycy. A mowa oczywiście o czasach współczesnych, bo podtytuł tej książki brzmi Irakijczycy w cieniu amerykańskiej wojny. Dziś ukazuje się z naszym znakiem jakości ta książka i sięgniemy po nią po 10:00. Polecam. A teraz sięgamy po piosenkę dnia. Pochodzi z Walii. Walk Me to the Bridge. Manic Street Preachers. Driving slowly to the bridge with nothing left that we can give. We smile at this ugly world. Never really suited you. Old songs leave long shadows. Makes you shut down all your emotions. Money needs money and slums need the poor. Killed like an animal lying on the floor. Killed like an animal lying on the floor. The sky's so clear, that different view. I really dream unless it's true. Confusion or master plan. Deceived by the rest, we still have to run. The roads never end, the motion starts. Reality gives no romance. Take me to the bridge, add another meaning. Singing it loud at the indie disco. Singing it loud at the indie disco. Walk Me to the Bridge, The Manic Street Preachers. Czekamy na nową płytę, to znaczy znam taki zakochany w tym zespole fanki, które czekają. Płyta w lipcu, Futurology. No ciekawe, czy przyjadą do Polski na koncert. Nasza piosenka dnia powróci po południu. To teraz uspokójmy się na chwilę. Katarzyna. Właśnie da się żyć. Nosowska, 24 minuty po dziewiątej. W tym roku świętujemy 25-lecie wolnej Polski. Na naszej antenie także przypominamy Państwu piosenki, które z ostatnim ćwierćwieczem się kojarzą. Czasami są to wybory oczywiste, czasami zastanawiające, być może wywołają u Państwa lekkie zdziwienie. Nad wszystkim czuwa Jan Niebudek. Słucham. Wolność. Nie tylko dla mnie, ale dla wielu ludzi. Festiwal Eurowizji, który był jednak transmitowany w polskiej telewizji, odkąd pamiętam, to było takie okno na zachód. Mówi Jacek Cygan. Nagle myśmy mieli stanąć w tym oknie i tam przeskoczyć na drugą stronę. A mowa oczywiście o konkursie Eurowizji w 1994 roku i drugim miejscu, jakie zajęła w nim Edyta Górniak, śpiewając utwór To nie ja, do którego tekst napisał Jacek Cygan. Są zromadzone. Pamiętam, że piosenka To nie ja pojawiła się w Trójce wcześniej, kilka tygodni, jeszcze przed konkursem. A to już Marek Niedźwiecki. I weszła na listę i była na 48 miejscu, potem była na 31, bo to tak naprawdę nie była piosenka listowa. To były czasy Hej, Edyta Bartosiewicz. To nie ja. Ale z tego 31 miejsca, tydzień po tym konkursie, to wskoczyło od razu na miejsce pierwsze. Edyta Górniak prosiła Jacka Cygana, by napisał tekst, który będzie dobrze brzmiał także dla zagranicznych słuchaczy. Nie powiedziała jednak, że piosenka wykona na konkursie Eurowizji. Ostatnie próby przed finałem pozwalały wierzyć, że może być naprawdę dobrze. Codziennie za kulisami odbywały się narady, podczas których dopinano szczegóły koncertu. Tam rządziła w tym pokoju, takim obszernym, kobieta Irlandka, niezwykle taka wulkaniczna, którą nazwaliśmy szefowa. I ta szefowa zrobiła sobie gazetkę ścienną na własny użytek. I na jednej ścianie wisiła zdjęcia wszystkich uczestników festiwalu Eurowizji wtedy, w 1994 roku, a na drugiej ścianie jedno zdjęcie Edyty, ogromne. I było napisane tak: Edyta Górniak, Eurovision, Warsaw, 1995. Niestety o tym, że Polka zajęła drugie miejsce, przesądziły kontrowersje wokół faktu, że w trakcie prób jedną ze zwrotek piosenki zaśpiewała w języku angielskim, co miało być niezgodne z regulaminem. W związku z tym kilka krajów nie przyznało Górniak punktów. Nie zmieniło to jednak faktu, że odniosła wielki sukces. Sukces, jakiego nie powtórzyli artyści reprezentujący Polskę w kolejnych latach. Justyna Styczkowska, czy Anna Maria Jopek, czy Mietek Szcześniak, to były naprawdę dobre propozycje, no nie przebiły się. To nie był wstyd. Natomiast potem zaczęły się takie rzeczy dziwne i zniszczyliśmy sobie trochę tę możliwość. Potem już zrobiło się tak, że trzeba było robić półfinały. Zwykle się nie dostawaliśmy do finału, a jeżeli się dostawaliśmy, to szorowaliśmy gdzieś tam koniec tego peletonu. Myślę, że dzisiaj już nikt by tak na to nie zareagował. To nie byłoby już takie poruszenie narodowe, że nasi artyści są w pierwszej trójce, na przykład w konkursie piosenki Eurowizji. Chociaż tegorocznym startującym tego życzę. Na koniec wróćmy jeszcze do pełnych emocji chwili z 1994 roku. Edyta została w Londynie, a myśmy wracali do Warszawy. Przesiadka była samolotowa w Londynie i może mieliśmy te plakietki jeszcze eurowizyjne, nie wiem, ale bardzo starsi państwo siedzieli koło mnie i zaczęli ze mną rozmawiać, czy jesteśmy z Eurowizji, no tak. I powiedzieli tak: proszę pana, mój mąż był lotnikiem w czasie wojny i mieszkamy pod Londynem. Wie pan, Anglicy są bardzo zamknięci. Właściwie nie mamy sąsiadów. Wiedzą, że jesteśmy Polakami z pochodzenia. Proszę sobie wyobrazić, że wczoraj w nocy, już było po 11, kiedy zakończył się konkurs Eurowizji, oni zapukali do nas. I ta pani śmiesznie, taka wzruszona, mówi: proszę pana, to był najpiękniejszy moment, jaki myśmy tam przeżyli. No to wzruszmy się. Świat twój tak zwyczajny, pod niebem biało-czarnym, ludzie są wycięci z szarych stron, ze środka ksiąg. Piękni są z romansu tła, zmęczeni tylko z gazet. A ja jestem białą, czystą kartką wśród was. Piekło kłania się ogniem do stóp, a ja 30 kwietnia 1994 roku, więc już ponad 20 lat temu. Edyta Górniak, tak sobie podśpiewywałeś pod nosem tę piosenkę. Wiktor. Tak, bo bardzo mi się podoba. 9.30 już minęła. Informator ekonomiczny. Jacek Majkowski z Polityki, Wiktor Legowicz, witam. Dzień dobry. Panie Jacku, dawno nie mówiliśmy o Grecji, która czeka teraz na pochwały, na nagrodę. A za co? Za to, że zrobiła cięcia i oszczędności budżetowe. Osiągnęła nadwyżkę. Ale są podejrzenia, że to był, że to była znów kreatywna księgowość. I chyba tak. Pan ani ja nie jesteśmy... Specami od audytu finansowego, a zwłaszcza państw, ale są lepsi od nas, ale i wielu jest takich wśród nich, tych specjalistów, którzy są podejrzliwi. Co do Grecji, mówimy właściwie o takim tym, pamiętam, taki ciąg krajów, nazywał się PIX. Tak. Portugalia, Hiszpania. Irlandia, Hiszpania, Grecja. Wszystkie te państwa jakoś wychodzą z tych kryzysowych kłopotów, które zaistniały już tak mniej więcej w roku 2007-2008. Grecja jest ostatnia obok Cypru, która sobie tak, nie może, Cypr jeszcze dochodzi. Nie może sobie z tym wszystkim poradzić, bo Hiszpanie już podziękowali za pomoc. Tak, Portugalia również. Ledwie co, też podziękowała. Irlandia wcześniej znacznie osiągnęła korzystne parametry. O co tutaj chodzi? Grecja, tak jak te pozostałe państwa, korzysta z pomocy międzynarodowej, tak? Unii Europejskiej, Funduszu Walutowego. Ale to oczywiście po pierwsze kosztuje, po drugie strasznie narzuca rozmaite takie rozwiązania, które wiele rządów, a zwłaszcza społeczeństw nie przyjmuje, bo uważają, że są wtedy po prostu niemal niewolnikami tych instytucji międzynarodowych. Lepiej byłoby rządzić się samemu na swoim. Tamte kraje, myślę o Hiszpanii czy Portugalii, już wyszły na swoje, porzuciły tę pomoc i kupują długi, znaczy inaczej może zaciągają pożyczki na rynku, na międzynarodowym rynku finansowym. Czyli wielkie instytucje finansowe, banki, fundusze inwestycyjne decydują, pożyczyć im pieniądze czy nie. Teraz Grecja to samo by chciała. Ale żeby to zrobić, to w zasadzie trzeba udowodnić, że ich finanse są już w porządku. Otóż Grecy mówią, my mamy nadwyżkę. Specjaliści nadwyżkę budżetową. Specjaliści od finansów greckich stwierdzą, że to jest nieprawda, że to jest niemożliwe. Że te cięcia, nawet jeśli Grecy je wykonali naprawdę w sposób maksymalny, to i tak jeszcze nie przynoszą rezultatu. No i teraz jest jakby taki spór, no bym powiedział, Grecy by chcieli wyjść na swoje i porzucić te pożyczki i jednocześnie mieć taki placet państwa, które już wyszło na swoje, na prostą, ale fachowcy od finansów międzynarodowych kwestionują. Czym to się skończy, tego nie wiem, natomiast nie ulega wątpliwości, że wszystkie te kraje zapłaciły potworną socjalną cenę za te wyrzeczenia. Grecy szczególnie mają do dzisiaj cykliczne, bym powiedział, rozruchy na ulicach. A bogate państwa wydały mnóstwo pieniędzy na nich. No, żeby utrzymać ten Niemcy cały... Niemcy się boją te już szczególnie dawać, prawda? Szczególnie fachowcy z Niemiec kwestionują właśnie te wszystkie wyniki finansowe Grecji. Nie wierzą im po prostu i uważają, że to jest kolejny trik. No to poskaczemy sobie teraz, panie Jacku. Co będzie ze skokami? Te spółdzielcze kasy poniosły w ubiegłym roku 400 milionów strat na swojej działalności, a korzysta z tych kas, przypominam, 2 miliony Polaków. No, z tymi skokami mamy rzeczywiście pewien problem. To się ciągnie już od dłuższego czasu. Prawie półtora roku. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, kredytowo-oszczędnościowe, ich funkcjonowanie było kwestionowane w tym sensie, że w istocie rzeczy funkcjonują one jak banki, natomiast nie chciały właściwie podlegać nadzorowi, który kontroluje banki. Ale podlegają. Otóż od pewnego krótkiego czasu, prawda? Czasu, i proszę zwrócić uwagę, co się z tej kontroli bankowej wyłoniło. Otóż wedle własnej księgowości te kasy spółdzielcze osiągały zysk w ubiegłym roku. Natomiast wedle audytu nadzoru finansowego osiągnęły stratę. I to dosyć znaczną. To jest Rosja z rzeczywiście rzędu, bym powiedział, takich kilkuset milionów złotych. W związku z tym tutaj jest problem w liczeniu. Kasy, te spółdzielcze kasy mówią, że my liczymy wedle swoich parametrów, A nadzór bankowy... Zupełnie nadzór w Grecji. No i właśnie do tego zmierzam, że to są kompletnie dwa różne światy. Jedni mówią o wielkich zyskach, drudzy mówią o gigantycznych stratach. No i teraz, jeżeli te... A tak jest. Spółdzielcze kasy podlegają nadzorowi finansowemu, muszą się temu podporządkować. A zatem trzeba te kasy oczyścić ze złych długów. Podeprzeć te, które są w fatalnym stanie. Jak to robić? No więc pytanie jest takie. No, albo ten cały system spółdzielczych kas wygeneruje te pieniądze z siebie, pomoże tym wszystkim kasom, które mają problemy. Nie jest ich tak wiele, ale jednak. Albo okaże się, że wkroczy to bankowy fundusz gwarancyjny. No ale w tym momencie banki uważają ich, te spółdzielcze kasy, za konkurentów i niechętnie wkładają swoje pieniądze w ratowanie spółdzielczych kas. No niemniej jednak będą musiały to zrobić, albowiem kasy należą już w tej chwili do tego nadzoru finansowego. No i trzecie rozwiązanie, które jest sugerowane, to jest tak zwany bad bank, czyli zły bank, czyli stworzenie z tych wszystkich złych kredytów, które nagromadziły te spółdzielcze kasy, specjalnej jednej jednostki finansowej, która by nimi zarządzała. Zarządzała tak długo, aż wyprowadzi te kasy na czyste wody. To jest instytucja dosyć często stosowana w momencie, kiedy systemy bankowe popadają w kłopoty. No i jest i taka propozycja. Czym się skończy, też nie wiemy. No w każdym razie jedna rzecz nam się uświadomiła, że spółdzielcze kasy oszczędnościowe niekoniecznie się tak fantastycznie prezentują, jak to robią w reklamach. Kiedy był pan w kinie ostatnio? Wie pan, no nie wiem, myślę, że z miesiąc temu. No ja też mniej więcej tak. I ta branża kinowa ma się świetnie, no dzięki nam między innymi. No wie pan, jeżeli my chodzimy raz na miesiąc, to bez przesady nie dajemy i tak dalej zarobić. Coś tam daliśmy. Prawie 12 milionów biletów sprzedały kina w pierwszym kwartale i to jest o 18%, prawie 18% więcej aniżeli rok temu. Wie pan, jest takie stare, dobre pytanie. Chodzisz do kina czy na film? Otóż ja chodzę na film. Nie do kina, bo szczerze mówiąc, siorbanie, szeleszczenie, chrupanie, gadanie, to wszystko mnie rozprasza w sali kinowej. Szczerze mówiąc, naprawdę wolę obejrzeć w innych spokojnych warunkach, z jakimś namysłem i skupieniem. Zastanawiam się, dlaczego ludzie tego nie mogą zrobić przed wejściem do sali kinowej, tylko wszystko to muszą robić w trakcie seansu. Taka moda zapanowała. No, więc ja do tej mody nie przystępuję. Kupuję filmy na DVD, ściągam je przez video on demand. Gratuluję tym kinom, że rzeczywiście wychodzą do przodu. I rzeczywiście w jakimś sensie też jest również i pewnie tego... Był taki moment, że zamykano już kina. No ale to już, to było, minęło. Natomiast no to minęło, teraz rzeczywiście było, tak. Tendencja jest wzrostowa. Spory udział mają tutaj polskie filmy. No właśnie, jak się to cieszy. To cieszy. Mają one dosyć dużą publiczność. Jeżeli ta polska kinematografia dalej będzie produkować hity filmowe, które ściągają miliony, no to będzie wtedy jeszcze lepiej. Będzie się wiodło. No tak, pojawiły się pierwsze polskie truskawki spod folii. 10-14 zł za kilogram. Ja panu powiem, jadłem już te truskawki, one są naprawdę o wiele lepsze aniżeli te zagraniczne. Mają zupełnie inny zapach, czyli mają ten zapach i zupełnie inny smak. No tak, to jak czytam raport, to okazuje się, że tych truskawek nie będzie za wiele, bo wymarzły. Więc zastanawiam się, oczywiście zazdroszczę panu, że pan te truskawki próbował, ale jeśli by ich nie było, to zastanawiam się, z czym będą ludzie pili szampana. Poczekamy na gruntowe. Z konserwy. W Warszawie powstanie Muzeum Słoików Świata. Wie pan, z czego pan będzie pił szampana? No. Kontynuuj, proszę. Dziękuję bardzo. Powstanie Muzeum Słoików Świata w Warszawie. No, tylko zastanawiam się, o jakich słoikach pan myśli. Czy o takim szklanym naczyniu z zakrętką, czy też z taką różową gumką, jak pan pamięta z czasów. To się beki nazywało. Prawda? Czy o takich pan słoik, jak myśli? Od XIX wieku są znane te beki. I no, u mnie w domu, kiedy babcia robiła beki, no to właśnie, był nieprawdopodobny bałagan, nerwy. No po prostu jakieś szaleństwo. Ta była, kuchnia wyglądała jak za Monty Pythona, szczerze mówiąc. Ale no dobrze, wracając do słoików. No właśnie, i teraz powoli są gromadzone te słoiki z całego świata. Tak, tylko pytam, o których słoikach pan mówi, bo są słoiki, mówię, naczynia szklane z zakrętką, czy też słoiki warszawskie, czyli ludzie, którzy przyjeżdżają do Warszawy z prowincji szukać tutaj pracy, mieszkać, szukać swojej szansy i przyjeżdżają ze słoikami, w których znajdują się właśnie przez rodziny przygotowane im tam rozmaite potrawy. Oczywiście mówię w cudzysłowie tutaj w tym sensie, że już dzisiaj coś no to takiego, może też przyniosą te potrawy. No więc właśnie, więc zbierajmy te słoiki i w którymś momencie trzeba będzie też powołać naczelnego słoja Warszawy. O, Jacek Mojkowski z Polityki, Wiktor Legowicz. Do jutra 9:30, a więcej o gospodarce na naszym portalu gospodarkapolskieradio.pl. Dziękuję. Ale to jest świetny pomysł na takie bistro w tym muzeum, prawda? Jedzenie ze słoików, kuchnia słoikowa. Każdy swój słusznie. Słoiczek. Tak. Każdy marmeladę. Swój, swój. Dziękuję panu bardzo. Idąc śladem memów, tych zazwyczaj śmiesznych obrazków w internecie, ależ to będzie piąteczek, 4 lipca tego roku w Gdyni. Na głównej scenie festiwalu Open Air pojawi się on, Jack White, i na pewno to nagranie Lazaretto się też pojawi, wybrzmi jak petarda. No dobrze, a potem w Katowicach na festiwalu Nowa Muzyka pojawi się ta pani, Kelis. Nagrała nową płytę, nosi tytuł Food i jest to płyta świetna. Hey guys! Are you hungry? My mom made food. Ooh. Ah! Breakfast na śniadanie. Za 10 minut 10. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? I Katarzyna Kłosińska. Kto z Państwa pochodzi z Małopolski albo tam mieszka, na pewno zna typową dla tego regionu nazwę szafki nocnej, to znaczy nakastlik. Wyraz ten bywa też zapisywany z chy, ch w środku, jako nachkastlik. Zasięg występowania nakastlika jest dość duży, bo obejmuje obszar od całkowitego południa i wschodu kraju, to znaczy Podkarpacie, Lubelszczyzna, okolice Krakowa, nawet po Częstochowę, o czym świadczy relacja pana Szymona, mieszkańca tegoż właśnie miasta. Słuchacz opisuje nakastlik jako słowo typowo częstochowskie. Prosi przy tym o wyjaśnienie jego pochodzenia. Na trop źródeł tego wyrazu może nas naprowadzić rejon, w którym on występuje. Jest to umownie rzecz biorąc dawna Galicja, czyli tereny, które znajdowały się pod zaborem austriackim. Bo też pierwowzorem naszego nakastlika było niemieckie, ale używane właśnie w Austrii słowo Nachtkastl, składające się z dwóch elementów. Nacht, noc, i kasten, skrzynia. Podobno właśnie ten nakastlik początkowo oznaczał, przynajmniej w niektórych regionach, niekoniecznie szafkę nocną, lecz taką skrzynię, która stała przy łóżku, a w której trzymano nocnik. No, zapewne służyła ona też do kładzenia różnych drobiazgów, które mogą przydać się w nocy, i dlatego później, gdy w domach pojawiły się łazienki i w związku z tym, no, nie potrzebowano skrzyni na nocnik, bo w ogóle nie potrzebowano nocnika, ten nakastlik stał się po prostu szafką nocną. I tak zostało do dziś, przynajmniej na południu Polski. Saris, She's on Fire. Za 6 minut niecałe będzie 10. Przypomnę, że po 10 sięgniemy po książkę, która nosi tytuł Nadciąga noc. Irakijczycy w cieniu amerykańskiej wojny. I w tej książce między innymi takie zdania. Nikt nie wychodzi na ulicę po 21:30. O tej porze już nie można. Ulice są puste, włóczą się po nich tylko koty, ale po 22:00 nawet koty się boją. Nic i nikogo nie widać, ani kotów, ani ludzi, ani psów, ani przejeżdżających samochodów. Tylko chodnik. Książkę napisał Antony Shadid, już niestety nieżyjący, dwukrotny zdobywca Pulitzera, dziennikarz amerykański pochodzenia libańskiego. Książka ukazuje się dziś z naszym znakiem jakości. Będę miał dla Państwa egzemplarze. Proszę być z nami, jak mówiłem, po 10:00. Thank you.